إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ده الله سبحانه وتعالى د ولایت او دغه دوستی کوشش هر مؤمن له پکار ده. زمونږ د ډیرو مسلمانانو دا ګمان چې د الله د دوستان به څه خاص خلک او یا به ګډونو کې ناست او یا به شهوت نه لري، خواهشات به نه لري، یا ښځه به نه لري، بچی به نه لري، د دنیا سره به محبت، پیسو سره به مینه نه وي. دا غلطه نظریه ده. په دې وجه باندې هغه ځان د الله د دوستۍ نه جدا کړی ده. وایي موږ خواشم نشي کېدی دا بل څوک یم، نو د ډېر قیمتي نعمت نه ځان په زوره محرومه کړی ده. حال دا ده چې د الله سبحانه وتعالی دوستي او د هغه ولایت دا یو مهم شی دی، ضروري دی. د الله دوستی چې انسان ته حاصله نشي، دنیا او آخرت یې خرابي. خبره ډېره مهمه ده. دا وجه ده چې الله پاک په دې آیت کې دا سوي دي الله خبردار شي. دا الله لفظ په هغه ځای کې استعمالیږي چې کوم ځای کې وروسته یو ضروري خبره را روانه وي، نو الله پاک د تنبیه د حرف را وړي الله خبردار رئیس شي خلکو. د الله دوستانو سره الله داسې معامله کوي، تاسو وګورئ. دوی مدار چې د الله دوستان چې دي، دا به هر مؤمن د الله دوست وي. هر مؤمن که عربي که عجم، سړی که ښځه، دا به د الله دوست وي. او د الله سبحانه وتعالی ولي به وي. او موږ له پکار ده چې د الله دوستان یې وګڼو. د الله دوست هغه چاته ویلی کېږي، یوه دا خبره یاده ولره، الله خپل دلته تعبیر کړی دی الذين آمنوا وكانوا يتقون. د الله دوستان هغه چاته وایي چې پای کې ایمان او تقوا وي. بس ایمان او تقوا چې تا کې راله، ته د الله دوست جوړ شوې. بیا دا لازمه نه ده، دا ضروري نه ده چې یو سړی د الله دوست شنه د هغه به ناشنا ناشنا کرامتونه ښکاره کېږي، او په هوا باندې به الوزي، او کوم فخر فاقه به پنه راځي، او کومه سخته به پنه راځي. بلکې د الله دوستانو باندې سختې ډېرې وي. اشد البلایا الانبیا ثم لمثل فلمثل. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سخت مصیبتونه هغه الانبیا باندې وي چې څوک هغوی تقریبي امثل معنی افضل، څوک چې غوره یو پس غوره یي، هغې باندې مصیبتونه ډېرې. یعنی مطلب دا غلط نظریات د ذهن نه ایستل پکار دي چې یو سړی د الله دوست شو نو د خلکو ګمان دی چې بس دده به هره دعا قبلي، او څه چې دا په دنیا کې غواړي به سبا ورته ملوي. نو دا هم غلطه نظریه ده. نه چې ایمان او تقوا الله در نصیبه کړه بس د الله دوست شو، که د دنیا حاجتونه پوره کېدل او که نه پوره کېدل. دویم دا نظر هم غلط دی چې یو سړی وایي چې د الله دوست به دې ته وایي چې خواهشات به نه لري، ښځې ته بیړه نه کېږي، بچو سره به تعلق نه وي، مال سره به محبت نه وي. دا خبره هم غلطه ده. نبی صلی الله علیه وسلم د ټولو اولیاء سردار دی. حال دا چې هغه فرمایلی دی حب به الی من دنیاکم ثلاث، په دنیا ستاسو کې ماته درې شینه محبوب دي، النساء بی بیان زنانه راته ډېر محبوب دي، والطيب خوشبوی می خوښه ده، وجعلت قرة عيني في الصلاة، او زما د سترګو یخوالی الله په منځ کې ګرځولی ده. دا مونږ هم د دنیا نه حساب کوي. بل طرف ته د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث بوته، ځکه دنیا به غالب نه ونه زیدی د وجه نه منظم په دنیا کې داخل کړي. د الله د رسول به بیان خوښي وي دا غا اتر خوخو. او نور حدیث ګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم با کان يحب الحلوى والعسل، خوښ شي به خوخو، عسل به خوخو، وكان حب اللحم الیه الذراع، ذراع به رسول الله صلی الله علیه وسلم خوخو مخکې لیچه، ځکه بشیرو کنه. نو د الله ولی به دې ته نه وایي چې هغه با څو نوازعات نفسانی هغه بنه لري، یعنی خواهشات نفسانی بنه لري، دا څنګه ده؟ دا غلط ګمان ده. ورسره دا خبره مرګري کې چې د الله د دوستانو سره محبت د لازم ده. قران کې راغلي د درې کسانو سره هر مؤمن به محبت لري، هر چاله هر سوچ ایمان والا ځان توای کنه د درې کسانو سره مینه لري. یو د الله سره به محبت لري، د الله رب عزت سره مینه ساتل خو لازمه ده په مټولو باندې. دویم د محمد رسول الله سره، د نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت ساتل دا ضروری خبره ده. او دریم د ایمان والا سره محبت ساتل، کاغه مړی دي کې ژوند دي، چې مؤمنان دې سره به مینه ساتي، هغه خپل دوستان ګڼي. لیکن د مؤمنان لپاره الله تعالی څلور شرط خپل کتاب کې ویلي دي چې الله به اوسه دوستی کې چې څلور صفته پاغي کې وي. الله رسول صاحب مطلقاً محبت کې هغه کمال والا دي، لیکن یو مؤمن چې مینه لري نو په درې څلور شرطونو باندې چا کې به دا درې څلور صفات موجود وي. اول دا چې ایمان به پکې وي، عقیده به روغه، مشرک بنې، کافر بنې، قران حدیث باره کې بدګمان بنې، صحیح عقیده صحیح نظریه بیوی، قرآن حدیث برابر ایمان بیوی، نو دا محبت لایق ده. بیوازی با دی عقیده کار نکی الذین یقیمون الصلاة، دا با آقا خلی کی چه دا منز پابندی با کئی، چه دا منز پابندی پا چاکی نو، نو دا هم دا اللہ دوست نده، نو پا دیو جا دا دوستی جایز نده. او درم چه زکات ورکی، مسکنان فقرات زکات ورکی. او سلورم وهم راکعون وی، راکعون معنی یو دادا خپل الله ته عاجزی والا، د الله بندگان مقابله کې تواضع والا. که یو سری کې ایمان نشته، د منځ په بند نه دی، زکات په کې نشته دی، عاجزی په کې نشته، د محبت لایق نه وي. خو چې دا سرور شي بتونه په کې دین دي سر بمین لري. الایمان اقامه الصلاه الزکات الركوع، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. الله سوره مائده کی فرمائی دی دا کسان د محبت لایق دی، الله او رسول او دا قسم مؤمنان. دا مقدمه مادی ته پر بیان کړه چې منګه د اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیان کړه، مخکې به د تابعین سیرت شروع کړه. پای کې تقریبا د یو سره 15 تابعین سیرت مخکې بیان شه. وس نن د یو تابعی یو نیک انسان دغه سیرت اگر نه خلکو، مقصد پای کې دا دی چې د دینې کانو خلکو اعمال سره وګوري، د الله سره تعلق او دای نشنا نشنا کرامتونه چې الله پاک د دینی کمالونو بدلی ول په دنیا کې ورکړي وي، نو د انسان لپاره رغبت پیدا شي، شوق پیدا شي، مینې پیدا شي، او د الله سبحانه و تعالی په غیرت باندې چې په خپل دوستانو باندې څونه غیرت کوي، پای باندې ایمان د سړي جوړ شي چې الله رب زما غیرتی ذات دی، چې موږ لږ عمل الله لپاره وکړو هغه ذات را لګي موږ لري خپل بدلې راکړي. طاره تابعینو کې چې موږ یو تذکرہ کوو، ابو مسلم الخولانی رحمه الله، ابو مسلم د کنیه د عبد الله ابن ثوبه د دغه په نوم ده عبد الله بن ثواب. عبد الله بن ثواب نه ثواب ده، دا دغه نوم ده. او دا د یمن نه راغلی او خولان په یمن کې علاقه ده. د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې د ایمان راوړل خدا الله د رسول صلی الله علیه وسلم ملاو شو نه ده. نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو چې دا به مدینه ته راغی. دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره ملاو شو، او د عمر رضی الله عنه سره ملاقات وشو. په دې کې اسود عنسی دوی دعوه کړې و، د نبوت دعوه کړې و، او دا د نبی رسول زمانه کې به مردار شوی هم ده. د دعوه کړې و نو دوی د ابو مسلم یې بهانه راوغوښته، او د ته ویلې امتحان ته خصه چې تشهد ان محمد رسول الله، محمد رسول الله رسالت معنی ندوی چې اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، زه دا ګواهی ورکوم چې الله نه په غیر بل الله نشته، محمد رسول الله، الله حق رسول. نبی وایي د اسود عن سیو ته ویلې چې تشهد ان رسول الله، دا ګوی ورکه چې الله رسول مقاله ما اسمع زه خدا نه اورم. به وته ویلې اشهد ان محمد رسول الله، محمد رسول الله معنی وای او اشهد ان محمد رسول، و اشهد ان رسول الله زد الله رسول ما معنی و ما اسمع نه اورم. اسود عن سی متکبر انسان نه غرا ولګی دا امر یو غور بلک اور بلک او لرګی را جمع کړه. ابو مسلم اصبهانی رحمه الله ذا بکر واچا د لرګو ور مرشو پای کې ډیر وخت تیر ک او به ته روح جوړ لوه تا الله سبحانه و تعالی په دې ور باندې ونسیز ور ولا بالکل zarar ور نک نی بدن ته نه جامو ته zarar ور اسود یان سی او خلق سخت حیران شو. په علاقه کې مشهورت وشو چې علاقه سره ور ته گزار کړه اور نه دسی زله د محمد رسول الله خادمان د رسول الله تابعدار الله ولا دون عزت ورکړی ته وته وره. نو د اسود انس چې کوم مرګری د اسود ته ویل چې دا سره شړل غواړي د علاقه نه کدا دیونه شړ ټول مرګری د خرابي، ځکه دا خو د عمل خو پوره دعوت شکان ته خلکو د پاره د پوره دعوت جوړیږي. دا انسان د اسود انس ورته گزار کړ د ګور ورو له بیم زره نه دی ورکړی. لو لم تنفي هذا افسد عليك اتباعك فقلت بدرد الخرابي ناوي سو شاله یمن کې بته نه وځي زور کې په دې ما باندې کې مدینه ته راغله مزه نبی ته نه واته په منځ باندې ودرې مون بدلې زیات کاو. نو په دې کې عمر رجعنا فراتیش ته پوښتته وکم ممن الرجل لكم ذلک نو له یمن چې یمن نیمه واغست نو سندس هغه د استخبار او طلب تپوسې ته وګ چې ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار، هغه سره چې هغه کذاب پور باندې شي زړه د ورته چولې ده هغه سړي څوک اڅښ نو دوی دوی جزاک عبد الله بن ثواب. دا عبد الله بن ثواب نوم دی یو سره ده. نو عمر رضی الله عنه شو دا یو ډیر ذکی انسان، الله ولا ډیر بصیرت ورکړی فراست. نحو تو چې نشدتک الله انت هو، نشدتک بالله انت هو، طالب فالله قسم در کوم سره پته ني نعوذ بالله اللهم نعم بالکل زما. نو عمر رضی الله عنه فعتنقه عمر وبكى، عمر رضی الله عنه ورک وی جړل او به ابو بکر صدیق ته بوت داغه مخه ته کېنا او وی فرمایل چې الحمد لله الذي لم يمتني حتى اراني في امه محمد صلى الله عليه وسلم من صنع به كما صنع به ابراهيم الخليل. شكر دغه الله لپاره چې زمون نکړم حتى اراني في امه محمد صلى الله عليه وسلم، چې نبی صلی الله عليه وسلم امت کې ماته هغه څو کړو خو چې هغه څه د شي کار کړی شوی دی لکه د ابراهيم عليه السلام څه شوی. ابراهيم عليه السلام ورته گزار کړی شوی او الله حفاظت کړی، دغه حفاظت یې کړی. زمون د دې امت د ناشنا خصوصیتونه دي ان بیا چې الله کوم د دنیا کریس موږ دیو مسې کړی کابل احبار وای دا ابو مسلم ولید نبی فرمایل چې هاذا حکیم هذه الامه د دې امت حکیم دا ده. ذکر دا خبره بیانومه نبی رسول سلام حکیم الامه ابو دردا ته ویل دی او حدیث کرا غره کعب الاحبار حکیم الامه ابو مسلم اصبهانی ته ویل دی او زمونږ دی وخت کې دا باج غله حکیم الامه اشرف علی ثانوی ته وای دا لږ مبالغه ده دغه مبارکه ده چې ویل نه دی پکار یو صحابی دې څوک نه پیژني تابعی دې نه پیژني د دې زمانه یو سره دی د ټول امت حکیم غنی د څه ویل نه دی پکار ځکه داغه په عقایدو کې اوس نقصان هم شته د نظریاتو کې دا د تصوف باقی دي که خامخا یو ته د څه حکیم عصره دی حکیم بلده حکیم تهانه او تبیو لیکن د ټول امت حکیم ویلو ته دا لږ مبالغه ده دغه مبارک امام زهری رحمه الله و ازیه وقت که وی ده ولید سره ناستم ناغه ده عایشه را زنان پسیسته خبری وکلی چرا دی جنگونو که برخ آخست را سختی کرده ده و ده و ده خبری رو کسی کولی امام زهری رحمه الله پا طریقه سره ده ولید چه بازشاو ده دی غلطی خبری نمانه کول اراده وکلده نو دو توی چې الله حدیث کان رجل من اهل الشام د شام یو سره دغه تا ته نظر کیم د ابو مسلم اصبهانی د یمن راغلی او شام کې اوسېده کان اوتی حکمت غد الله حکمت ور کړو نو دو توی چې څوک دی و یا ابو مسلم اصبهانی دا غیر قصه ته بیانم هغه دا چې اهل الشام چې شام والا ینالون من عائشه عائشه به خبرې کولې نو ابو مسلم اس بهانی وی دی شام والا تو وی چې الله اخبرکم بمثلکم ومثل امکم هذه عائشه زم تاسو مور ده دی مور مثال در درکم ور دی مثال د سیدی لکه یو سړی وی کمثل عینین فی راس تؤذیان صاحبهما یو سړی دوستر کې لری په سر کې دی او سید زرر ورکی زرر ولی ورکی خوگی گیا غازه که طول بدن ده سیو سنا جوڑه نو لا استطیع یو عاقبه هما دا طاقت نلری جیدی خبه سرگو را سزا ورکی جیدی دا سو جره جید تاسو را لگه دیز من طول بدن ستاسو دو وجه نا جوڑه ده الا باللذی و خیر الله هما آقا سزا ورکی ورکی چه اول اغواره سرگو دو پاره چه اغواره مطلب دوی پا گیا چه دا اید جوالی کوشش که لگیوی غرص داره چه عشرا زن خودش دلک استرگی ستاسو سرګو په شان درته د امت مور ده نایب چې خبرې کې د اقتصاد له ضرر کې ځان تبا کې هغه د پاره د فیزي خبرې وکړه هغه د عزت خبرې وکړه هغه ته دعا وکړه دا ستاسو لپاره پیدا ما نو وی ولید په دی وکه چپش او دغه شانې په کار ده اصحاب رسول الله چې دا د دې کې زموږ سترګې وګونه او به بن رسول الله اهل بیت ټول زموږ د سترګو د وګونو لاسونه په شان دي هغه پسې چې مونږ خبرې کوو یا په امت کې څو پسې خبرې کوي دا د دې لپاره ځان له ضرر ورکی ځان تبا کوي ډېر ښه مثال ده دا کې انسان دا وي په دې باندې پوهېږي او بای ظالمان چې دین هغه خپل غشي بس صرف صحابه ته متوجه کړی دي زموږ په دې زمانه کې خصوصا بیا عائشه ده نه بس یو شیری یاسر البغیز د کویت نه تښتېدل په برتانیې کې ناصر په ټوله ورځ لګي د عائشه زم څخه کنځلې کوي الله تعالی بوله سزا ورکی د سزا ورسټه ان شاء الله تعالی دا ابو مسلم اصبهانی نور احوال دی و د خپل مسجد کې یو چابک جوړن کړو وعلق صوتا فی مسجده نو فکان اذا فطر نو شق ساقه صوتا و صوتا عبادت به ډیر زیات کاوه چې لکه سس بشو نو د خپل خپې په چابک باندې واله امام زهبی سیر کې دا خبر نقل کړی دا به واو او دا به ویل چې انا اولا بالصوت من البهائم حیوانات خلک کوئی کنه چې سشي نو زه دا اینه ډیر لایق یم چې ځان ووام د الله په باره کې دا به فرمایلی لو رأیت الجنة والنار ما کان عندي مستزاد که زه جنت جهنم په سترګو وینم کنه نو ام زما عبادت کې به ډیروالی پیدا نشي وجه دا ده چې ټوله ورځ شپه ما الله له ورکړې ده څومره چې زمانه کېدلی شي نو زه دې باندې زیادت اخوانو نشم کولی د دا عدد داو چې خلک به نیکو ته متوجه کول یو سړی نیواورېدله چې سبقل یوم فلان لانکی نن دینا گٹا وکلالا مخی شد طور خلقنا نو دو دوی جان السابق ماری را گٹا کرده زمکی شوی شاو دوی جی کیفا خوالا جیتو من داریا دا داریا لیکن زرالم داریا پا شام کی زیره و دخلتو المسجد قبل لکم او منزد زستاسو نمخی استاسو جمعت ترالم نو زی سابق شوم گٹا ما وکلالا زدون لرزی نرالم استاسو مسجد اول ورنانا وطلم مطلب دا غټي والا غوښوب نه چې هغه پیسې پیدا کړی فقط غټي والا غوښو د شي لاول د الله سبحانه و تعالی بندګۍ کې حصہ اخستره برخه اخستره jihad ته تللو نو روم ته وای په خپل خیمه کې نه شته یو دغه یو ډغلې کنستلو او به په چولې لمبلې پلې او روجو مرګور او تیم ویل چې ګوره درو جوړی نشي وانت مسافر مسافرې هغه ویل چې وجه دا ده لو حضرت قتال لفترت وتقويته کقتال واخراج زوت ترجمه کوم ځان کوي کوم وته لیکن دمر د چی اوس خلا قتال نشته دیګه کدا دا ده ان الخيال لا تجري الغايات وهن بدن انما تجري وهن زمر اسونه چې دا منډي خپل غایته الواله شي خپل انتها ته رسیدل شي چې هغه خېټه دا غي نریوي بدن یې نریوي او کله چې بدن یې پیړي هغه مخ نه شي تلله مطلب دا دی چې الله تعالی د سره رسیږي جنت ته رسیږي دا په خوشحالي باندې رسیږي په مزو باندې رسیږي دا په سخت باندې رسیږي او الا و ان ايامنا باقیه جائیه لها نعمل زمنګ ورځي باقی اخرت کې اگر حاصل ولا دا غیر پر موږ عمل کوو الله ان ايامنا باقيه جائيه لها نعمل غیر پر کار کوو دد عادت نه دا چې وکانه يرفع صوته بالتكبير مع الصبيان وربان شورت دې الله اکبر ذکر وکاو په زور او فرمایل به چې اذكر الله حتى يرى الجاهل انه مجنون چې جاهلان تاسو ته ونی وي دا سی ذکر دا اللہ تعالیٰ وکر دا دا دیزت ناشنا کرامتنم اروم تا تلیو غزالا نا پا یو نیر بانی ورتیر شو چاگا نیر دیر جا ورو خلاپگی نشت للی نا دمر گرد دویلی چی عجیزو بسم اللہ دا اللہ نم واخلی پی ورزی استاسو با یو شنگ نوری کی دا اللہ پیزن مانی فمن ذهب له شيء فانا له زامن کله چا شی ورک شپ دی انرژي زیزی مدار دا په الله باندې ډیر بر وسو ډیر یقین دی وجه دا خبره کوي نو یو مرګری په کې قصدن خپل هغه توبره چې واغې گزار کړ فالقى مخلاته عمدا مخلات هغه د از د پاره چې کوم غیا په کې شي هغه بوجي ونتو توبره او تخلق کوي هغه گزار کړ قصدن چې د نیر نه پورې وتنه سړی ویل چې مخلاتي وقعت دا د کرامتي معلومه اوس ما خو هغه توبره کې دغه ورزیدل ابوجی مې ورزیدل ورازه ما بصره ده اتبعني ويداور پسې شو فاذا بها تعلقت بعود في النهر فنرجع لرجوع هي پر نخته او یو د نواس روح جوړ ولا ورکړه وقال خذها ټول خلق تعجب د په کرامت باندې وکاو چې دا ډېر مقبول ترين انسان وکانې د استسقا سقیا چې الله نه باران طلب کو باران بکې ده او دعا به د شي سم د استقبال لیدل ده په تاریخ کې راغلی یو پیرا او د عدد دا چې کور ته براته نو سلام به واچو او الله اکبر به وکړو نو خېږي به دنه د کوټې نه الله اکبر وکړو او په خوشحالي باندې وسه میلا وشو ده پل صادر مادر سپلی بیل لري کړلې خلاص کاک به و یو ورځ یو راغه سلام مو اچو نو کله جواب ورنک الله اکبر یو کده الله اکبر جواب یې ورنک دا کده نه سره چې فکر کې نه سره یو ډکه راکه سره بس مکه کې دي وی لکه فکر من انسان چوي نو دغه ته پوسوږي چې ولې خلی تامن څه شو شه ناری ویل ګوره ان ناس فی خیر خلک چې دی مزیکی او نعمتونه دی او مالونه دی الله ولا پر اخینه ورکړي وانت ابو مسلم او تابو مسلمي او فقير ابو مسلم په شان عالم سره او چد انسان او داسې فقر من په غور کې ده نو دا پوهیږي چې داسما کې چې چا شیطان یې کړل او چا ورځې نه خراب کړل دا بعضی زنانه د منافقان نور د شیطان یې کوي د خوان په مقابله کې نو اداره اوله کې د خیری وکړي اللهم من خبب زوجتي فاعمي بصرها فاعمي بصره والله تعالی چا چې زما د کیسې شیطانی کوي دا نظر ته واخله دا خیری وته وکړه نو په دې کې کومه زنانه گاونډانو کې چې وځي هغه دا شیطانی دي تکړې و نو ما خوستن کې دا هیڅ نظر لرل نو کور وایم ته پوسو کې چې دا دی ومړ شو که څه چلوش ته فی السراج دی ومړ شو چا ته جن دی وخه نه دمړ و ځاز ماستر کې خدمت شو پوهه چې دا د ابو مسلم ازبانی شریف ابو مسلم خولانی شریف په مالګې دی وای دا کړنواري په حالت کې رااله چا د لاس نه نیولې ابو مسلم کور ته رااله وای ټک ټک کاوه ته ویلې اقرار وکوه ته ویل چې دا کار ما کړی دا ظلم ما کړی دا استاد شریف را باندې لګېدلې زغفل الله تکلک ته وو باسم چې دا کار به بیان کوم ته دا الله نه دعا وغواړه چې ما ته سترګې را واپس شي وای فرق کله هدا پای باندې رحم راغې او دعای و تا وکړه نو فابصرت بی دیست نظر کلاوش تو تا گورا دشی قلو که پا دعاگان من اللہ دا کار کرده و دایو فرمان اللہ من کانت صادقا فردد الیها بصراها اللہ کلشتینی نو تو تا نظر را واپس که ما شمانو بکر کرو ابو مسلم تا ویلی چه دل دیو سیدو منگی اخکار کرو لگه دا اللہ نا دعاو گوارا چه منگ تی بنده یا با دعاو که چه اللہ د دې لکان د پردا سویا چې دا اوسې دا وته لګري ساره کا هرڅه ساره چې دی بول راو بینه ولا نو د شي الله سبحانه و تعالی دعاګانې ډېرې زیات قبول ولې دا د کرامت نه دا د خزي ورځي او دوی وروڼه نشته په کور کې څه پیسې مې څه شته کنه وای چې نه ستو سره یورو پېره یو غزل من خرڅ کړی دا غزل هغه سرخه کې هغه دغه سوتلې مطلې وی هغه خرڅې کړی دی یورو پېره په دا غره روپی واخه سره بازار ته لاړ په دې کې په بازار کې سائل د پرونه کته چې روپی راکې روپی راکې هیڅ تا ورکه روپی هغه ورکړه واپس راته چې وکړ د څوړو نوې د یو نجار داغه خواته دا بوس شنه پراته و دا د لرګو بوس هغه زار یې ونتی وی و دا هغه نه بورې راډه کړل دا کور ته راوړل د دې په اړه چې د خزي د لاوند د بلک سره خلاص وي د لري کې روب چې راخذ بو سره د سوې د خزم ډیر یو دغه یو روبي سړی باندې ځکه چې جنگ سره کې پکاري یو ده نړۍ کې روب نو دای وا شو ایست بارو و زنه چې کله غوړی کولا وکړه نه غو بالکل خکلی وړو مزیدار ابراهیم اسلام سم دا کار کړی شو په تاریخ کې راغلی نغره اوره کې د دین اوره واه سره او یو غګله لوړې په حق مزیدار ما خام چې غره دیو د روټي ورمان دی کړه زه ته پوسو کې نه نه دا قال من الدقيق هغه ورته تاره وړو دا نه دینو دا پوه شو چې دا الله د طرفه مدد ده نفع اكل وبكى روټي مو خړل وی جوړل دا الله سبحانه و تعالی د اکرام د وجنه چې دا رب ګوره موږ دون ادنا خلک یو موږ دون احسانات کوي سمره مهربان رب دې تنه پر انسان لږ غیرت کوي کنه الله تعالی دا غنه ډیره بدله ورکی الله ډیر غیرتی ذات دین د الله غیرت معلومی یو ګرم مجاهدین تلی روم د رومیانو سره جنگو ناغجش لخر باندې ډیره زمانه تیر سره نه غه ابو مسلم دې سخه په وجه مسلمانان بشیدان شو کې د سچل په پښوی هیڅ پته نه لګي نه پیغام کې نشته په کور کې په دې کې عمر غوی روان نه واد امام زهبی رحمه الله سیر کې دا واقع نه کل کړه چې کنه استنو د څه خبري وکړ چې انا رتبائل ز رتبابیل مرتبابیل مسل الحزن عن صدور المؤمنين هغه ملائکې چې د مؤمنانو د شنو غم ختمومه الله تعالی بعضی ملائک په دې مقرر کړی دي چې غمونه ختمي نو دلی خبر دا جیش ورکی چی بلانکی زی کرا روان ده نو دو تیویلی چی ما جیتا حتی استفتاعتو که تا ور رانوی تا دی چی تم ما بعید وگرنه چی ملائک با کل را دی یعنی کل با ملائک ما دخاره که دل تم ما بعتی وگرنه دی چی دا سنگ نرا کاره که یو پیرا معاوی رزانو لوی ورقی آغتی وعز وکف او دایو تیویلی چی ایا که ان تميل الى قبيله فيذهب حيفك بعدلك يو قبيله زما ما يلك استا ظلم بس عدل غره ختمي بل ورز بي ورغه او ته السلام عليك ايها الاجير ندا دربای خلی چوی نه یو دشه ما دا څنګه الله خبره کی امیر المؤمنین دی خلیفہ دی او ته اجیر وي ماویر زانو دا شان پی جاندنه ماویو ته ویلی چې دعوه پریده دلارا پریده ما تا عجیر و عجیر مزدور دوائی فا انهو اعرفو بما قال پا خبال خبرو بایندا خبوی وی بیا غطه وعظ وکو او دا عدل ترغیبی ولوانا که چه دا عدل نبا کار اخلی وار عام والان باوی دا دو پا بارکی کانو یتیمنون پی بی مسلم و یؤمرونه عند المقدمات تبرک بی بدبانی حسلاو او په سختو سختو جنگونو کې به دا امیر مقرر راو او دروم په غزا کې به دا شهید شوی دی هلته وفات شوی دی جهاد له درې بوسلم نه ارته ته امیر و نو دا چې کله بیمار شو نو دوی ویلې چې داسې وکړه چې جنډه وتړه ماله او ما امیر مقرر کړ د دغه مجاهدینو چې کوم شهیدان شوي ځکه اعقد لي على من مات في هذه الغزوه فاني ارجو ان اتي بهم يوم القيامه على لوائهم ثم ذا امید چې قیامت کې به جنده ما سي د ټول مجاهدین ما فزر روان او الله تعالی ما خلبو ورزو چې وفات شنو معاويه زانه ویل چې ان المصيبه كل المصيبه بابي مسلم وقريب ابن سيف الانصاري دا ذکر څنګه وفات شو کنه دا رټ مصیبت مونږ تراول سر دي لینې کانز مونږ لاړ مستجاب الدعوت یو پیرا و یو سړی په مترف ابن عبد الله ابن الشخير تابعی باندې دروغ ویل ابو مسلم دوی دا دروغ موایا لکه ولی په نیک شری دروغ ویل بس ویل نه ساره دا نو دو ته ویل ان كنت كاذبا فعجل الله حذفك کته دروغ ان الله دې تابانی مرزه ولی بجل طيبان وی فمات مكان فازبن مرش د دې ادم علمي یو د نکان خلق د شیرونه ځان بچ ساتل پکاره دې بهم د نیکانو خلکو دفاع په کار د دفاع لکه مطرب ابن عبد الله بن شخير او تابعی دی دغه دفاع د کړی دا مسلمان دفاع هغه په کړی ابو مسلم رحمه الله څنګه است خبره کړی دا ځان سیاده کوي هغه فرمای کان الناس ورقا لا شوک فيه په خوا زمانه کې د انسانان چې پانی وی ازګي بګی نو مطلب ټول فائدہ فائدہ وو او فإنهم اليوم شوك لا ورق فيه د انسانان نو ازګي جوړ شي هغه ورقه پانه پکې نشته چې شری دی فائدہ وایلي څنګه ان سبب ته مصابوګه کته ته لګ عیب دای بیان کیږي نه نتا ته کنځلی کوي بدله نه سم د ساحلی وان ناقتهم ناقدوکا او کته چرته تنقید دا یو کې چې لکه دا عیب درکې دا ځان نه لري کنه وای تا کې چې عیبونه دي پلان درکې نه ویس وان ترکتهم لم یترکوک او کتی پرې دي تانه پرې دي وان نفرت منهم ادرکوک او کته دې چرته تختی بیند لاندې کړي ته دې ځان ډډې تک او خو بس هغه ته لټي یو ستا احوال به معلومې یو پریشان کوي به انسانانو ګوزدا مرز یې پیدا شوی دا زمانه کې د تابعین په دور کې دا خبره کوي زموږ په زمانه کې د فکر وکړه اوس په دې وقل کې د انسانانو مرض دی دا چې د پردي احوال نه ځان خبرول او پردي کارونه کې ګوتی وال او پردي عیبونه را لټول او دا ډېر خوشي صفت ده نو چا وته ویل فما اصنع قيل فما اصنع نبي کول څه وکړ نه غوړل هب عرضك ليوم فقرك بس دا خپل عزت د خلکو تور پرې دا غوړل د پاره چې کوم کې ته په فقيري محتاج به الله ته نو دا به په کار بیا راشي خپل عزت دی ورکا وبکه خلکو ته پرې چې خلک دا ستاسو عزت اخلي الله به تاسو مدد د قیامت پر ورځ وي وخذ شيئا من لا شيء او صفیده ده ده لاشه نواله ده کم خلق ده انسانان ده لاشه بشنده ده کنه ایچ شه نده ده دینه موی فیده واخله ده نشنم یه صفیده واخله زان لا او ده با پا عبادت که وی دونه مبالغه که وله لیرواله بیکاوه لکه مخی منگه ویلی پا چابک بانی بیزان واوه او ده با ویلی چه اتزن الصحابه رضي الله عنهم أن يستأثروا بمحمد صلى الله عليه وسلم أي صحابة الكرام داقوا ما نقول إيجا أيوب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه خستي والله لا أزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا من بدأ صحابة الكرام وصلا تيلكوا برسول الله باني داقوا بتابداري باني داقوا بتعد باني لكسن جايتا أفكرم وصلا تيلكوا تبذي جايتا فتاو لكي جي ایو د ځان رښتا څه شړې پرې خوستي یعنی رښتا زمانه کې د څه خلک هم شته چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلک تابعدار دي موږ به د خپل نبی د څه تابعداري کوو نو ابو مسلم کې خصوصیات دا دي چې یو متبع د سنت دی ورته د الله د نبی د خبرو تابعداري کول واله دیم کمال لاره چې کثرت عبادت ډیر عبادت او درېم د الله تعلق د الله د دې تعلق د وژنه ناشنا کرامتونه ښکارا کېدل ناشنا کرامتونه ښکارا شیو په دنیا کې لکه د ملایکو لیدل شلو یا سم د دعاګانې قبل لیدل شلې او دنیا د لري معمولی شیخ ښکارا کېده د چا پروا نه لرله د حکام و غیره د دې پروا نه لرله وجدا چې دنیا سې د معمولی ښکارا شي نبی آزاد خبره کول شي په عدالت په انصاف باندې خبره کول شي د نکانو خلکو د تاریخ کې سره ګوري د انسان مینه پیدا شي د دې خلکو سره او دای تاریخ کې مطالعه ته ویل چې لکه دای څه زناستیم او د صالحین سره کېناستل صحبت الصالحین صحبت صالح تر صالح کنه د نکانو خلکو سره کېناستل چې دی د سړي د نکمل جوړي زه دا وایم چې هغه ور کله انسانان دي زمون پشان انسانانو دا خیر دی لره لی دا شهوات دی لره بیان دا اللہ دسی بندگی بے کاؤ دون عبادت بے کاؤ چه سم بزنست بے کاؤ امانگ تا دا پینزی منزون سپار لی شوی دی دا غم منگا پک سس پس و شاعت مورد ولی پا کال کی اورو جس پار لی شوی دا غیر کم بس چل ول پا چلوی زر رپو کی او زر رپی ورک ولی دا زکات پا زر رپو کی پینزیش رپی ورک او الله سبحانه و تعالی ندسه ماړه او مستغنی مچاله بسره تاوان ورکی خپل ځان له تاوان ورکی الله سبحانه و تعالی دې څنګه کانو خلکو موږ تاسو تابعدار او زیدا یې په نیکو اخلاق او په نیکو صفات دې الله موږ تاسو متصيب کړي صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحابه